Janie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem minęła 17, jest wtorek, 8 dzień października. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. Liczyliśmy na uniewinnienie, tak adwokat Arkadiusza Kreski mówi o decyzji Sądu Najwyższego. Ten zdecydował, że mężczyzna, który do końca życia miał siedzieć w więzieniu, będzie sądzony od początku. Na 5 dni przed wyborami największe ugrupowania pokazują nowe spoty wyborcze. PiS mówi o koalicji chaosu, a KO promuje kobiety na swoich listach. Ze szpitala miejskiego w Gdyni skradziono sprzęt do endoskopii wart 700 tysięcy złotych. Od początku ruszy proces Arkadiusza Kraski, mężczyznę skazanego kilkanaście lat temu na dożywocie za podwójne zabójstwo. Sąd Najwyższy uchylił dzisiaj wyrok skazujący i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Tak na antenie Trójki mówił o tym mecenas Michał Kałużny, obrońca Kraski. Ta ilość dowodów, które pojawiły się w ostatnim czasie, tak naprawdę sprawiła, że nasze oczekiwania, moje jako obrońcy, były większe. Ja szczerze mówiąc liczyłem na już uniewinnienie na tym etapie mojego klienta. Natomiast Sąd Najwyższy stwierdził, że należy przeprowadzić jednak ponownie to postępowanie, żeby pewne dowody poddać jeszcze procesowej weryfikacji i z takim wyrokiem oczywiście należy się zgodzić. Nowe dowody to m.in., jak się okazało, podrobiony protokół przesłuchania dwóch funkcjonariuszy policji, niewłączenie do akty niektórych materiałów i opinii lekarskich, pominięcie wyników oględzin, które zaprzeczały zeznaniom anonimowych świadków. Arkadiusz Kreska w 2001 roku został skazany na dożywocie przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Miał być zamieszany w zabójstwo dwóch osób na tle porachunków między gangsterami w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych. Koalicja chaosu, tak roboczo swój nowy spot wyborczy tytułuje Prawo i Sprawiedliwość. Spot pokazuje, jak zdaniem partii wyglądałaby Polska po 13 października, gdyby wybory wygrała opozycja. Zdaniem działaczy ugrupowania Polacy będą tak naprawdę wybierać między dwoma obozami politycznymi. Czy będziemy głosować na Prawo i Sprawiedliwość, czy na blok antypis? I tu nie ma znaczenia, czy zagłosujemy na tę partię, na inną. Wybór jest jasny. Albo PiS i ciąg dalszy tego, co nam się udało osiągnąć przez ostatnie 4 lata, albo antypis. Mówił zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. Nowy spot wyborczy prezentuje też Koalicja Obywatelska. Występują w nim działaczki ugrupowania, które m.in. zachęcają do pójścia na wybory. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, podczas konferencji prasowej w Warszawie, mówiła, że 43% kandydatów na listach KO to kobiety. W tych wyborach toczy się walka o wartość, o szacunek, o prawa, także prawa kobiet, stwierdziła Kidawa-Błońska. Jak dodawała, jej ugrupowanie zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo i szacunek. Nie dopuścimy do tego, żeby politycy lekceważyli sprawę żłobków w naszym kraju i mówili, że to relikt komunizmu, stwierdziła. Wybory parlamentarne będą 13 października. Rusza śledztwo prokuratury po wypadku w kopalni Bierszowice w Rudzie Śląskiej. W czwartek doszło tam do wstrząsu. Jeden górnik zginął, a 12 zostało rannych. Śledztwo prowadzone jest na razie w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy będą badać, czy nie doszło tam do niedopełnienia obowiązków BHP. Została już także wykonana sekcja zwłok. Jej wyniki będą znane za tydzień. Zakończona wczoraj wizja lokalna w rejonie, w którym doszło do zdarzenia, wykazała, że na kilkudziesięciu metrach podniosło się tam podłoże. Są również inne, mniejsze zniszczenia. W tym momencie rejon jest wyłączony z wydobycia. O zakresie prac i o tym, kiedy zostanie wznowiona eksploatacja, zadecyduje nadzór górniczy. A tym tematem zajął się Łukasz Kałuża. Sprzęt wart 700 tysięcy złotych skradziono ze szpitala morskiego w Gdyni Redłowie. Do włamania i kradzieży doszło w nocy z piątku na sobotę. Z pracowni zniknęła aparatura do endoskopii. Z tego powodu placówka zawiesiła badania. Dopiero teraz ta sprawa przedostała się do mediów. Wcześniej ani szpital, ani policja o tym nie informowały. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach ze względu na dobro śledztwa. Według nieoficjalnych doniesień kradzież mogła być dokonana na zamówienie. Z pracowni zniknęły tylko wybrane sprzęty. Złodzieje zostawili wiele innych, także kosztownych urządzeń. Rozpoczynają się rosyjskie międzynarodowe manewry wojskowe. Wspólnie ćwiczyć będą żołnierze z Rosji, Białorusi, Armenii, Kirgistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu. Donosi o tym Radio Echo Moskwy, a szczegóły zna nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Manewry o kryptonimie Braterstwo Broni 2019 odbywać się będą na poligonach w Rosji oraz na Białorusi i w Tadżykistanie. Łącznie weźmie w nich udział około 10 tysięcy żołnierzy. Ćwiczenia podzielono na 4 etapy, które zakończą się 29 października. Jednostki z krajów ODKB będą prowadzić symulowane operacje antyterrorystyczne, wywiadowcze, ochrony zaplecza oraz przywracania porządku w strefach dotkniętych atakami terrorystów. We wrześniu Rosja brała udział we wspólnych rosyjsko-białoruskich manewrach oraz uczestniczyła w ćwiczeniach z udziałem m.in. Chin oraz Indii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport, Adam Malecki. Łotwa, później Macedonia Północna. Oto najbliżsi rywale piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy. Jeśli biało-czerwoni zgarną w nich pełną pulę, a w innych spotkaniach rywale pogubią punkty, to awans będzie możliwy już w niedzielę po meczu na PGE Narodowym. Ale nie ma co gdybać. Najpierw Ryga, Łotwa, rywal, z którym Polacy w Warszawie mocno się męczyli, wspomina Arkadiusz Reca. Może na papierze to jest średni zespół, ale pamiętajmy, że jak byli u nas, też sobie stworzyli sytuacje bramkowe i to jest piłka nożna. Wszystko może się wydarzyć. Na pewno nie będziemy lekceważyć sobie tego przeciwnika i będziemy wychodzić na to spotkanie tak, jakbyśmy grali z bardzo dobrą drużyną i tak jak mówię, nie można sobie lekceważyć żadnego przeciwnika. Mecz z Łotwą w czwartek o 20:45. To jest piłka nożna, powiedział Reca, a to jest tenis, mógłby powiedzieć Hubert Hurkacz i to na wysokim, światowym poziomie. Polak dzisiaj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał nie byle kogo, bo Francuza Gaela Monfilsa. Wynik 6-2 i 7-6 i radość z wygranej. Wyciągnąłem wnioski z ostatniego meczu, w którym on mnie pokonał w Montrealu. Dzisiaj trochę lepiej zagrałem. Kilka elementów poprawiłem, teraz starałem się agresywniej grać, ale też zarazem trzymać piłkę w korcie. Była też ta przerwa związana z deszczem, po której on zaczął lepiej grać. Trochę bardziej agresywnie, lepiej serwował, ale w tej braku zagrałem bardzo dobrze. On też na początku oddał mi piłkę double outem i później się super ułożył tiebreak. Radość Hurkacza jest dziś podwójna, gdyż awansował także do kolejnej rundy debla. Wraz z Francuzem Benoit Perem pokonali francuską parę Jeremiego Chardiego i Fabrisa Martina. Z Szanghaju skok do Japonii, gdzie trwa Puchar Świata w rugby. Na dziś zaplanowano jeden mecz. Republika Południowej Afryki wygrała z Kanadą 66-7. RPA jest pierwszą drużyną, która awansowała do ćwierćfinału. Zaczynaliśmy piłką nożną i nią kończymy. Bastian Schweinsteiger zakończył karierę, pokonał wielu rywali. Niemiecki pomocnik przez 13 lat grał w Bayernie Monachium, z którym zdobył 8 tytułów mistrza Niemiec, 7 krajowych pucharów i raz wygrał Ligę Mistrzów. Największy triumf świętował jednak z reprezentacją Niemiec, z którą 5 lat temu zdobył Mistrzostwo Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska złota jesień przypomni o sobie dopiero w weekend. Wtedy to na dobre ma do nas dotrzeć ciepłe powietrze z zachodu Europy. W sobotę do 20 stopni, w niedzielę miejscami nawet do 23. To tak ku pokrzepieniu po porannych przymorskach. Tak będzie, Adam się dziwi, no ale tak będzie. Idealna pogoda. A w Rydze jaka pogoda? W Rydze muszę sprawdzić, ale za godzinę czy za dwie przekażę Ci tę informację. Na razie musimy zadowolić się zdecydowanie niższą temperaturą. Jutro najchłodniej na południu i południowym wschodzie od 9 do 13 stopni. W centrum i na wybrzeżu 14-15 stopni. Na zachodzie od 14 do maksymalnie 17 stopni. Do tego proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując bezprzewodowe słuchawki marki Sony z czasem pracy do 20 godzin i z wbudowanym mikrofonem oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 129 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sąsiad dziś bez żony. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego

15 minut po godzinie 17. A już teraz wyruszamy do bardzo ciekawego miejsca. Podpowiem, jeśli jakimś sposobem nie słuchali państwo rano programu trzeciego. Chodzi o miasto na styku trzech państw, w którym w ostatnich dniach bardzo wiele się dzieje. Festiwal Culturescapes w Trójce. W Trójce oczywiście wszystko się zgadza, bo o tym festiwalu opowiadamy, ale przede wszystkim w Bazylei, bo tam właśnie się ten festiwal odbywa. Na miejscu ośmielę się powiedzieć szczęściarz Jan Niebudek. Dzień dobry. Oj tak, dzień dobry. Chyba zgodzę się z tym, że jestem szczęściarzem, bo rzeczywiście to, w jaki sposób spędzam czas w ostatnich dniach, no tak aż uczestniczyć tak intensywnie w kulturze nie mam okazji nawet w Warszawie. Bazylea to zdecydowanie kulturalna stolica Szwajcarii. Nie może zatem dziwić się, że właśnie tu odbywa się gro wydarzeń w ramach przeglądu Culturescapes, który Szwajcaria raz na 2 lata mniej więcej organizuje we współpracy z kolejnymi krajami, w tym roku Polska, stąd też moja obecność w tym przepięknym mieście. No a Bazylea każe na nowo zdefiniować znaczenie słowa malowniczy, bo powiedzieć o niej to jak nie powiedzieć nic. Domki jak z bajki, takiej średniowieczno-renesansowej bajki, ale z drugiej strony jest też Bazylea silnym ośrodkiem biznesowym, a prym wiodą tu firmy farmaceutyczne. Pełnią one zresztą ważną rolę w mecenacie kulturalnym, a kultura ma tu naprawdę wielkie znaczenie i jest pełnoprawną uczestniczką debaty publicznej. Muzea i galerie odwiedzam w ostatnich dniach często, jak powiedziałem, a szczególnym miejscem na mapie Bazylei jest Kunsthalle. Zarządzane zresztą kiedyś przez Polaka Janusza Szymczyka, teraz działa pod kierunkiem Amerykanki Eleny Filipowicz. One of the things that I think is particular to Kunsthalle Basel and extremely important about its history is that it was really the initiative of artists. Tym, co wyróżnia Kunsthalle na tle innych muzeów, jest fakt, że powstało ono z inicjatywy samych artystów. Ponad 150 lat temu na Renie był tu tylko jeden most, ale mieszkańcy potrzebowali przeprawiać się na drugi brzeg. Przeprawę promową organizowali artyści, którzy zarobili w ten sposób niemało pieniędzy i przeznaczyli je na budowę budynku, w którym teraz się znajdujemy. To, że inicjatywa posiadania własnej przestrzeni do prezentacji sztuki wyszła od samych artystów, konstytuuje to miejsce. It's an important one. It's an incredible privilege to be in a place where... To wielki przywilej móc pracować w instytucji i w mieście, które rozumie znaczenie sztuki, którego mieszkańcy wielokrotnie gotowi byli o nią walczyć, w którym politycy także są jej przychylni. Willing to make it possible. The Kunsthalle Basel's history itself is an incredible one. Towarzystwo artystyczne, które założyło Kunsthalle, ma bogate tradycje wspierania awangardy. To tu była pierwsza w Szwajcarii wystawa Picassa, tu bardzo wcześnie pokazano Gauguina, czy później Jacksona Pollocka. A zatem zawsze chodziło tu o coś innego niż w innych muzeach, skupionych raczej na sztuce przynależnej do przeszłości. The work of preserving the past, the role and the position of Kunsthalle Basel was to always look forward and to be proposing the artists of the future. Celem Kunsthalle było w każdym momencie wyszukiwanie i pokazywanie artystów jutra. W związku z tym widzę wielki sens w tym, że teraz w ramach festiwalu Culturescapes pokazujemy performance Aleksa Baczyńskiego i Jenkinsa, a później też prace fotograficzne i filmy Joanny Piotrowskiej. Aleks Baczyński, Jenkins and Joanna Piotrowska. To prace, które choć osadzone w polskim kontekście, mogą rezonować z tym, czym żyją Szwajcarzy. Has produced today. Looking from the perspective of a foreigner who came to Basel to take this institution that was. A jak patrzysz na Bazylę z perspektywy Amerykanki? Zdaje się być taka malownicza, poukładana, ale czuć tu też nutkę szaleństwa. Karnawał, to, że ludzie pływają w rzece, to wszystko tworzy bardzo ciekawą mieszankę. Jakim doświadczeniem jest dla ciebie twoja praca, która przecież wiąże się z, w jakimś sensie, wchodzeniem pod skórę tego miasta? Well, I would say it's still a work in progress. But you are right to point out the incredible contradictions. To wciąż praca w procesie. Ale masz rację, że to jest miasto pełne sprzeczności. Kobiety uzyskały tu prawa wyborcze w latach 70. XX wieku. To na koniec jeszcze pytanie. Czy miałaś już okazję pływać w Renie? No jasne. Nie da się mieszkać tu od paru lat i nie pływać w rzece. Robię to przez cały lat. All summer long. Przegląd Culturescapes potrwa przez 10 tygodni, oczywiście z Polską w roli głównej. No i jeszcze jedno sprostowanie na koniec. Dzisiejszy Klub Trójki, który miał mówić o promocji polskiej kultury za granicą, poświęcony będzie zmarłemu wczoraj wybitnemu reżyserowi Januszowi Kondratiukowi. Jan Niebudek, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Autopromocja. Sama trąba jest w ogóle przefantastycznym kawałkiem słonia, bo jest dość skomplikowana konstrukcyjnie. Jest duża, a równocześnie jest bardzo precyzyjna. Słoń jest w stanie tą trąbą, jak tylko ma ochotę, wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Tymczasem też 20 minut po godzinie 17. Czas na temat zagraniczny u nas i Michał Żakowski. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj będzie o polityce amerykańskiej, polityce wewnętrznej po decyzji prezydenta amerykańskiego Donalda Trumpa o wycofaniu z Syrii wojsk amerykańskich. Jeden z senatorów republikańskich powiedział nawet o tym, że to jest cios w plecy. Donald Trump tak wyjaśniał wyjście wojsk z Syrii. To miało być na krótką metę. Mieliśmy wejść i wyjść. Jednak decyzja o wycofaniu z Syrii i pozostawieniu Kurdów sojuszników w walce z terrorystami z Państwa Islamskiego wywołała burzę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Nawet jeden z największych obrońców Trumpa, jego zagorzały sojusznik, senator Lindsey Graham, wystąpił na konferencji z politykami z Partii Demokratycznej. Stoimy tu teraz dwóch demokratów i ja republikanin i mówimy to samo, wojna się nie skończyła. Panie prezydencie, ma pan szansę na zmianę decyzji, ma pan poparcie dwóch partii, ma pan okazję, by z tego skorzystać. Teraz już wspólnie Graham i prezydent Trump ostrzegają Turcję przed stosowaniem siły i przemocą. A bronią jest tu ekonomia. Poczują Turcy, czym jest gniew zdziesiątkowanej gospodarki. Oczywiście zdziesiątkowana gospodarka turecka, jeśli Turcja zrobi coś, co w mojej wielkiej, niezrównanej mądrości można uznać za przekroczenie granic, totalnie zniszczę i zrównam z ziemią gospodarkę Turcji, jak już zrobiłem. Tak napisał na Twitterze Donald Trump, a w studiu ze mną Artur Wróblewski, amerykanista Uczelnia Wozarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No rzeczywiście, czy Donald Trump ma szansę, by zniszczyć w taki sposób turecką gospodarkę, jeśli chociaż jeden z amerykańskich żołnierzy, który jeszcze pozostaje w północnej części Syrii, zostanie, no w jakiś sposób ucierpi na ataku tureckim, w rezultacie ataku tureckiego, bądź w ogóle coś się stanie z Kurdami. Czy to rzeczywiście jest możliwe, by taka reakcja była Stanów Zjednoczonych, amerykańskiego prezydenta? Raczej nie, dlatego że gospodarka turecka to jest taka gospodarka, która trochę może działać niezależnie od Stanów Zjednoczonych, ponieważ chociażby może znaleźć partnerów po stronie rosyjskiej czy irańskiej. Autorytarnie jest zarządzana, zawsze łatwiej sterować taką gospodarką. Poza tym już... No ale lira turecka już cierpiała na początku roku, kiedy też była próba wycofania wojsk amerykańskich z Syrii. No tak, ale generalnie... No, jest sprawa w ogóle niejasna, bo mowa jest o tych 50 do 100 żołnierzach amerykańskich czy specjalsach, którzy będą redeployment dokonywać się będzie, czyli zostaną gdzieś przeniesieni poza tę strefę 32 kilometrów bezpieczeństwa na granicy w głąb Syrii, prawda? I w ogóle jeśli Syria dokona agresji, czy dokona inwazji, prawda? Turcja oczywiście, to w ten czas według samego Trumpa, który tweetował ponownie, no będzie kara wielka, jeśli zrobią coś, co będzie niezgodne z jego mądrością niezrównaną, prawda, i intuicją, tak napisał w twecie. Także wszystko jest trochę niejasne. Natomiast pamiętajmy, że generalnie zbliżają się wybory i różna może być motywacja prezydenta Trumpa. Może chcieć zrobić to, co Rand Paul, senator z Kentucky, jego ojciec był senatorem z Teksasu, prawda, poparł właściwie, że słusznie, ponieważ należy likwidować te amerykańskie bazy za granicą, jak w Afganistanie czy na Bliskim Wschodzie, i zająć się promowaniem tego hasła i implementacją America First, prawda, żeby zająć się sprawami amerykańskimi. Więc może to jest taki ruch, ale ja trochę, i poza tym pytanie, czy naprawdę Trump to mówi, żeby może naprawić trochę relacje, poprawić relacje z Turcją, ponieważ po S-400, no pytał pan redaktor, czy można Turcję zniszczyć, no chociażby Turcja system może, S-400 rosyjski, antyrakietowy który kupić, Turcja prawda, kupili od Amerykanie Rosji. Wycofali się, wyrzucili w lipcu pilotów tureckich, którzy trenowali, prawda, na Florydzie i w Teksasie, pilotaż tych samolotów. Czyli to wycofanie wojsk amerykańskich byłoby gestem w kierunku Turcji, na przykład, pana. Ponieważ są pewne interesy, o których może nie wszyscy dokładnie wiemy. Poza tym jest gigantyczny, co ja doświadczyłem, lobbying w Waszyngtonie organizacji pro-tureckich, to właśnie pro-erdoganowskich, którzy płacą bardzo duże pieniądze, między innymi i na członków Izby Reprezentantów, ale na ludzi w administracji. I pamiętamy, że przecież chciano wydać tego kleryka słynnego, Gülena, który był wrogiem, przeciwnikiem Erdogana. Amerykanie prawie, że to zrobili. Był taki nacisk tego lobby pro-ordegonowskiego w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, ale wróćmy do polityki amerykańskiej. Lindsey Graham, który mówi o tym, że jednak nie zgadza się z decyzją Donalda Trumpa, nawet nazywając, mówiąc o tym, że myślał, że to Barack Obama wrócił na fotel prezydenta. To jest duża obelga wśród republikanów i dla Donalda Trumpa. Cios w plecy to z kolei republikanin Mitch McConnell, który tak ocenił decyzję prezydenta. No, pytanie jest, co tak się naprawdę dzieje, że Donald Trump podejmuje taką decyzję, że bierze na siebie de facto odpowiedzialność, jeżeli nastąpi rzeczywisty atak turecki na Kurdów. Przecież lobby kurdyjskie na świecie też nie jest niemałe i podniesie się wielkie larum, że oto prezydent Ameryki uczestniczy w zabijaniu de facto Kurdów, to znaczy pozwolił na to, wycofując żołnierzy przed wyborami i przed konwencją republikanów w Charlottesville w sierpniu przyszłego roku. To są bardzo ważne elementy tej gry politycznej amerykańskiej przecież. Tak, i to lobby kurdyjskie się odezwało. No, zostało wzmocnione pewnymi postaciami z partii PYD tu z Europy, z Berlina i z Brukseli. I jest mocniejsze niż dwa lata temu na przykład, kiedy miałem okazję odwiedzać tych ludzi w Waszyngtonie. Więcej pieniędzy jest trochę i dlatego też widzimy reakcję też Marco Rubio, Mitta Romney'a, McCarthy'ego, prawda, w Izbie Reprezentantów, Adama Schiffa, prawda, czy demokratów też, Van Hollena, który ma razem z Lindseyem Grahamem przepychać taką specjalną też rezolucję w Senacie, która natychmiast, jeśli Turcja zrobiła jakieś kroki w kierunku inwazji tej północnej Syrii, czyli Rożawy, prawda, tego pasa bezpieczeństwa stworzonego w wakacje z Amerykanami, to natychmiast będzie taka rezolucja potępiająca, czy nakładająca sankcje na Turcję, prawda? I oczywiście odezwały się głosy, poza tym pojawiły się hasła, że to jest stain on the America's honor, prawda, czyli plama na honorze, disaster in the making, czyli katastrofa się zbliżająca, bo pamiętajmy, że tam jest około 12 do 20 tysięcy tych fighterów, czyli dżihadystów, tych bojowników zamkniętych w Al-Haul, w tej miejscowości tam w gubernii Al-Hasakeh na wschodzie. Łącznie mamy tam 75 tysięcy kobiet, dzieci, dżihadystów. No to jest, 9 tysięcy, tak znaczy Syrii, ale w tej Syrii tych dżihadystów, których Kurdowie, czy Syrian Democratic Forces utworzone w październiku 2015 ujęły i oni kontrolują ten Al-Haul, ten obóz, to jest kontrolowany właśnie przez Kurdów de facto i jeśli wycofają się Amerykanie i Turcja dokona inwazji, to przecież po prostu te kampy, te obozy nie będą chronione i Europejczycy mogą mieć problem, a może to jest zrobione po to, żeby Francuzi i Niemcy przejęli też trochę. Tak mówi Donald Trump między tak, innymi. A co to w tym momencie się dzieje, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, ta decyzja dla Amerykanów. Przecież on ma bardzo duże poparcie wśród partii republikańskiej. Zbliża się ta konwencja w Charlottesville w 2020 roku w sierpniu. No, czy to oznacza, że Trump może być przez republikanów odsunięty od wyścigu do Białego Domu? Czy to jest science fiction? To jest niemożliwe. To jest twardy, jedyny kandydat republikanów, który będzie walczył o Biały Dom w przyszłym roku. No, w moim przekonaniu jest to trochę science fiction, bo skoro ponad 80 ludzi w partii republikańskiej go popiera, a generalnie... 80%. Tak. 80% oczywiście, a generalnie poparcie jest w tej momencie podobne do poparcia dla Obamy chodzi o approval, disapproval, poparcie i brak poparcia, prawda? Jest podobne wskaźniki do prezydenta Obamy z pierwszej jego kadencji, to po co takiego konia z wyścigu wycofywać? Chociaż depczą mu po piętach niejaki Sanford, Welsh, Walt. Nie warto o nich gadać, bo są nieznani, prawda? W latach 90. nawet pełnili gubernatorstwa swoje, ale jest to mało realistyczny pomysł, ale są kontrkandydaci, w razie czego. To wycofanie z Syrii, jeszcze jednym słowem, to jest na korzyść Trumpa? To jest na korzyść po to, by wygrywać wybory, by zdobywać serca Amerykanów? Nie, w moim przekonaniu Amerykanie, ci jego wyborcy, nie zaaprobują zdrady takiej, prawda, naszych sojuszników, którzy walczą ze złem, prawda, z tym ISIS, z diabłem, szczególnie ci ewangelikanie. Artur Wybeski, Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Tymczasem minęła 17.30. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Na program zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dzisiejszą gospodarczą stolicą Polski pozostaje Jasionka koło Rzeszowa, gdzie trwa Kongres 590. To największe w kraju spotkanie poświęcone rozwojowi krajowej gospodarki z udziałem władz, przedsiębiorców i ekspertów. Jednym z najważniejszych dzisiejszych wydarzeń było spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedsiębiorcami. Premier podkreślał, że źródłem sukcesu gospodarczego Polski jest usprawnienie systemu podatkowego. Przesunęliśmy około 70-80 miliardów złotych na cele społeczne, na cele rozwojowe. Pozyskaliśmy je od mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych. Premier dodawał, że Polska ma jeden z najsilniejszych wzrostów gospodarczych na świecie i należymy do grona 22 największych światowych gospodarek. Wcześniej, w czasie spotkania z przedsiębiorcami, premier mówił, że choć polska gospodarka rozwija się obecnie nieco wolniej, to jednak skala spowolnienia jest mniejsza niż w Niemczech. Dodawał, że przyszły rozwój gospodarczy zależy od posiadania oszczędności, w czym mają pomóc pracownicze plany kapitałowe. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do Jasionki jeszcze będziemy wracali dzisiejszego dnia. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje program wsparcia dla małych miast do 20 tysięcy mieszkańców. Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju, podkreślił, że około 3/4 miast w Polsce to właśnie miasta małe. Te miejscowości borykają się z problemami finansowymi związanymi z wyludnianiem się i rozwojem przedsiębiorczości. Nowy program ma być finansowany z budżetu krajowego i unijnego. Coraz większa rotacja w polskich firmach. W ostatnim półroczu odsetek osób, które zmieniły zatrudnienie, wzrósł do 22%. Wynika z 37. edycji badania Monitor Rynku Pracy. Głównym powodem, dla którego ankietowani zmieniali pracodawcę, była chęć dalszego rozwoju. Wyższe wynagrodzenie miało mniejszy wpływ na takie decyzje. Z raportu wynika, że najczęściej pracę zmieniają inżynierowie, kasjerzy, sprzedawcy i osoby zatrudnione w branży hotelarskiej. A najmniejsza rotacja występuje na stanowiskach specjalistycznych. Dodajmy, że bezrobocie w Polsce wynosi obecnie 5,1% i jest najniższe od 30 lat. Włączenie seniorów w życie społeczne to główny cel Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej i Targów Seniora, które odbywają się w Gliwickiej Arenie. Jest to też okazja do prezentacji szerokiej oferty skierowanej do osób starszych. Co tutaj fajnego na waszym stoisku można znaleźć? Kopertę życia i paszport do zdrowia seniora. Wypełniamy tą kopertę, wpisujemy nasze dane, jakieś uczulenia, na co jesteśmy chorzy. Chowiemy ją do lodówki i naklejkę z serduszkiem przyklejamy na lodówce. Dużo stanowisk, bo różny asortyment. I zdrowotne, i oferta taka rekreacyjna. Także możliwości naprawdę jest sporo, tylko umieć to wykorzystać. Tylu seniorów tu jest, tyle rzeczy mogą się dowiedzieć. W ogóle takie imprezy dla seniorów są bardzo potrzebne. Targi seniora w Gliwickiej Arenie potrwają do jutra. A za godzinę powrócimy, jak wspomniałem, do Jasionki. Gośćmi Patrycjusza Wyżgi będą Zbigniew Jagiełło, prezes największego polskiego banku PKO BP i Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 18.30, bardzo ważny projekt. Proszę, żeby Państwa nie zabrakło. Zapraszamy serdecznie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju.

błyskawica. Spłonął stary las. Tajfun wdarł się w miasto. I już i tyle. I już i tyle. Chwila i nie ma nas. I już i tyle. I już i tyle. Wspaniały i wielki i mały jest człowiek, kruchy jak skrzydła motyla. Kruchy jest człowiek, jak kruche ciasteczko. Życie to tylko chwila. I już i tyle. I już i tyle. Chwila i nie ma nas. I już i tyle. I już i tyle. Tymczasem pan Zbigniew pisze do nas z Krakowa. Mój kredyt frankowy przeliczono po 2,79. Większość spłaciłem po 2,10, skupując franki w kantorach. Całość spłaciłem 3 miesiące przed kryzysem frankowym, 15 lat przed terminem. Wiedziałem, co ryzykuję i przez 10 lat nigdzie nie wyjechałem, nie kupiłem nic zbędnego. Nie rozumiem tych wszystkich żali. Na kredyt złotowy nie było mnie stać. Panie Zbigniewie, dziękujemy i pozdrawiamy. Ja w tym samym okresie czasu, kiedy większość osób brało kredyty frankowe, również brałem kredyt i brałem złotówkę. Ja chciałem tylko podkreślić, że tak naprawdę nikt nie zmuszał absolutnie tych osób do brania kredytów we frankach szwajcarskich. Ze mnie wszyscy w momencie, kiedy ja brałem złotówki, śmieli, że będę płacił tak wysokie raty, a dziennie jest płak stałym. Dlatego zastanawia mnie teraz ten lament wszystkich osób, które w tym momencie, wiedząc, że frank był walutą tak naprawdę do zarabiania pieniędzy, czyli był walutą, na którym banki zarabiały największe pieniądze, brali te kredyty. Dziękuję panu za ten głos i za telefon. A już niebawem Puls Trójki. Gościem Mariusza Krzemińskiego będzie Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Polecamy. Everybody looking for me. I gotta say so now. I can be no longer free. It is too late now. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. And then day by day I keep running away. I know you cannot help it. Nobody's able to make it. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. place to hide it. It's dark, nobody sees me here. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go, and I am losing control. To już kwadrans pozostał do godziny 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński, a dzisiaj gościem Pulsu Trójki kolegę już przedstawił, ale przedstawiam jeszcze raz. Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, kadencja dobiega końca, wybory za pasem. Jak mógłby pan podsumować te minione lata i pana działalność na tym stanowisku? Co się udało zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski? Ostatnie 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest szansa, możliwość, którą wykorzystaliśmy w pełni na dokonanie tego, co okazywało się trudne albo po prostu niemożliwe od 30 lat. Uwalniamy się od rosyjskiego monopolu na dostawy gazu do Polski. Ten kontrakt upływa w 2022 roku, długoterminowy, i nie będziemy go przedłużali. Uzyskamy wolność, a żeby ją uzyskać, musimy inwestować w naszą własną strategię. Budujemy gazociąg z Norwegii przez Danię pod Bałtykiem do Polski. Ta inwestycja jest w tej chwili za półmetkiem i jest bardzo dobrze prowadzona przez Energinet, duńskiego operatora na terenie Danii, przez Gazsystem pod Bałtykiem i u nas na terenie Polski. Terminy są dotrzymywane, harmonogram w pełni realizowany i po prostu w ciągu następnych 3 lat to skończymy. Mamy także rozbudowywany terminal gazoport w Świnoujściu. To też będzie gotowe do 2021 roku, ta zwiększona przepustowość Świnoujścia. I to razem sprawi, że od 2022 roku będziemy w Polsce mieli gaz dostarczany z północy. Z Kataru, ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, od różnych producentów, z różnych kierunków uzyskamy w końcu taki stan, jaki od dawna jest w innych europejskich, normalnych krajach. Wkraczamy także i w tej dziedzinie w stronę normalności. Potrzebujemy jeszcze 3 lat. Spytał pan redaktor o 4 lata. No to były 4 lata ciężkiej pracy nad tym. I potrzebujemy jeszcze 3 lat. Potrzebujemy kontynuacji. Mówi pan o tym gazociągu z Norwegii. Rozumiem, że to jest to, co w skrócie nazywamy Baltic Pipe. Tak, to jest Baltic Pipe. 2022 rok. Tak pan ostatnio mówił, że to będzie już i tak właśnie jest. To jest Baltic Pipe. To jest magistrala transportowa dla gazu, zaczynająca się w Norwegii, a kończąca się pod Przemyślem w Polsce, ale także z przedłużeniem na Słowację, na Węgry budujemy połączenie z systemem słowackim. W tej chwili to też się dzieje, też w tym samym terminie będzie ukończone. Także faktycznie rzecz biorąc, realizujemy strategię, która jest ważna nie tylko dla Polski, ale także dla innych naszych sąsiadów w środkowej Europie. To jest zmiana, to jest po prostu strategiczna odmiana tego, co było od 89 roku aż do niedawna i mogę powiedzieć, że zajmując się tym problemem od dawna, 4 lata temu znalazłem się w takiej sytuacji, że od strony politycznej, ze strony rządu, naszego rządu, w którym mam zaszczyt uczestniczyć, Prawa i Sprawiedliwości, było pełne poparcie dla tego projektu. Uzyskaliśmy pełne poparcie także u partnerów zagranicznych, ale także i od strony technicznej, można powiedzieć praktycznej. Mamy fundusze, mamy poparcie Komisji Europejskiej dla tych projektów, mamy współfinansowanie nawet z funduszy europejskich w znaczącej mierze i realizujemy strategię z własnej decyzji, własnego nadania w interesie polskiego państwa i mam nadzieję, że będziemy mogli to dokończyć w przewidzianym terminie. Ten mandat zostanie, miejmy nadzieję, w wyborach przedłużony, a obiecujemy, że skończymy. Panie ministrze, wspominał pan o roku 2021-2022, a ja chciałem zapytać o rok 2050, czyli o ten moment, tą granicę, którą wyznaczyła nam Unia Europejska też sobie, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną. Dzisiaj minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział na kongresie w Podrzeszowskiej Jasionce, że to nas może kosztować 500 miliardów euro, co najmniej. Do 700 włącznie. Unia Europejska nie postanowiła jeszcze, dlatego że pan premier Morawiecki na posiedzeniu Rady Europejskiej sprzeciwił się przyjęciu takiego ustalenia ramowego, prosząc o szczegółowe wyliczenia, które będą rozkładały ciężar tej transformacji na poszczególne kraje członkowskie, bo one są przecież w różnej sytuacji. Polska jest w szczególnej sytuacji, dlatego że jeżeli by okazało się, że z ogólnych regulacji europejskich ma wynikać, że mamy pozbawić się możliwości używania węgla w Polsce, no to to będą koszty, o których tego rzędu, jakie przytacza pan minister Krzysztof Tchórzewski. I to jest dla polskiej gospodarki nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia dla Polaków, dla obywateli. Będziemy negocjowali, będziemy szukali rozwiązań, będziemy naszych własnych rozwiązań szukali. Dlatego, że zgadzając się z ogólną tendencją, regulacjami w Unii Europejskiej, chcemy, żeby nasze własne sposoby realizacji tych strategii były uznawane i żeby one uwzględniały specyficzne warunki Polski. Panie ministrze, jeżeli chodzi o węgiel, to kilkanaście dni temu, ile dobrze pamiętam, to była dosyć głośna sprawa. Client Earth, czyli prawnicy zajmujący się między innymi ekologią, złożyli pozew przeciwko elektrowni w Bełchatowie, domagając się całkowitej zniesienia do zera emisji tejże elektrowni. Proponowali oczywiście zastąpienie elektrowni w Bełchatowie innymi źródłami, odnawialnymi źródłami energii. No, czy takie rozwiązania są możliwe? Na przykład podobno, nie wiem, czy pan może to potwierdzić, bo podobno też są takie pogłoski, plany może, żeby w Bełchatowie albo w pobliżu Bełchatowa pojawiła się elektrownia atomowa za jakiś czas. Client Earth to jest organizacja ekologiczna, która występuje przeciwko istotnym dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej gospodarki inwestycjom. To jest organizacja, która chciała zatrzymać budowę elektrowni w Opolu. Nie udało im się tego zrobić. Teraz próbują ingerować w Bełchatów. To jest rzeczywiście organizacja, której źródła finansowania też warto byłoby sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o 2050 rok i postulat zeroemisyjności, no cóż, to jest problem, który musi być rozważony także w kontekście technologii pochłaniania dwutlenku węgla, bo zeroemisyjność to nie znaczy, że dwutlenek węgla przestanie być wydzielany. To znaczy, że bilans ma być zbliżony do zera. To są rozważane technologie, jak chociażby odprowadzanie do ziemi dwutlenku węgla, gdzie się próbuje takie rozwiązania stosować za granicą? Nie, właśnie się nie próbuje w sposób efektywny. To była taka idea, żeby zatłaczać dwutlenek węgla pod ziemię. Były nawet próby wprowadzenia pilotażowych projektów w Unii Europejskiej. Żaden z nich się nie powiódł. To jest technologia, która jest w zasadzie zupełnie okazała się być niepraktyczna. Ja myślę, że trzeba powiedzieć od innej strony, od strony pozytywnej. My w Polsce realizujemy tę transformację energetyczną z powodów naszych własnych. To jest plan do 2040 roku, strategia polityki energetycznej. Dzisiaj mamy z węgla około 80% energii. Zaczynaliśmy na początku 90-tych lat, mając prawie 100% energii z węgla. Przewidujemy, że w perspektywie 20-25 lat będzie to 40-50%, mniej więcej połowa, do połowy to będzie energia właśnie węglowa, ale będą też inne technologie. Właśnie, panie ministrze, co z atomem? Bo to też ciekawe. I to będzie między innymi przewidujemy zbudowanie sektora energetyki nuklearnej, czyli czyli elektrowni atomowych. Chcemy, żeby mniej więcej 20% energii w Polsce w 2040-2043 roku było z tych właśnie atomowych źródeł. Będziemy też budowali i wspieramy to źródła odnawialne. Te, które są teraz takie modne. Niektóre z nich zaczynają być naprawdę pożyteczne i efektywne, w szczególności farmy na morzu, czyli elektrownie wiatrowe na morzu. One potrzebują innych źródeł energii, innych, równolegle zbudowanych, które pozwalają zabezpieczyć dostawy prądu elektrycznego wtedy, kiedy nie wieje wiatr. To będą te czasem elektrownie gazowe, które też mamy w planie, ale także też ta elektrownia atomowa. Właśnie, no węgiel. Panie ministrze, jeżeli chodzi o ten atom, to tutaj pomogą nam Amerykanie w budowie tych elektrowni? Szukamy partnera do tego projektu. To jest długoletni, 20-letni projekt czy program. Chcemy zbudować 6 reaktorów i mieć z tych reaktorów 6 do 9 gigawatów energii. Poszukujemy partnera, który z nami zainwestuje, a kto który posiada technologię, Japonia, Korea? i zostanie z nami na długo. Partnerów z takimi kompetencjami nie ma dużo, w związku z tym nie dyskutujemy tego problemu publicznie, dlatego że to ma również aspekt biznesowy i finansowy i tego na pewno nie będziemy publicznie omawiali. Panie ministrze, na już pod koniec, bo powoli nam się czas kończy, jeszcze mamy kilka minut, ale chciałbym pana zapytać, nawiązując do tego, że do pana opozycyjnej przeszłości jako działacza opozycji w PRL-u i też pan był jednym z założycielem Komitetu Obrony Robotników. Chodzi o słowa Lecha Wałęsy, byłego prezydenta, które padły w niedzielę na konwencji Platformy Obywatelskiej pod adresem Kornela Morawieckiego, którego to pan były prezydent Lech Wałęsa nazwał wprost zdrajcą. Jak pan odebrał te słowa? To jest po prostu niegodne komentować tego, co mówi Wałęsa. Po prostu nie warto. Należy o tym zapomnieć i po prostu to jest wstyd. A ci, którzy go wspierają, którzy klaszczą w takiej sytuacji, powinni naprawdę spojrzeć w lustro, spojrzeć sobie w oczy i zapytać, gdzie są i kim są. I to tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Kornel Morawiecki wyznaczał standardy w działalności opozycyjnej, antykomunistycznej w Polsce. Miał bardzo sprecyzowane poglądy. Można powiedzieć na pewno, że przez całe życie marzył o wielkiej, wolnej Polsce i dążył do realizacji tego marzenia. Bronił tych poglądów swoich bardzo twardo, czasem będąc w osamotnieniu. Przeszedł do historii tego okresu na pewno. Zostawił też tam swój polityczny testament. Jest ten testament, znaczy testament, to Kornel Morawiecki nawoływał do jedności. Do jedności, do jedności narodu. Trudno się z tym nie zgodzić. Trudno się z tym nie zgodzić, dlatego że trwały podział narodu to jest osłabienie i to jest osłabienie państwa polskiego w perspektywie strategicznej. Czasy będą jeszcze trudne przed nami i warto też od tej strony się zastanowić nad bieżącą polityką i tego typu zachowania, jak w tej chwili widzimy od strony Platformy Obywatelskiej, tych polityków. No po prostu to są działania, które podważają interes polskiego państwa, bo sieją niezgodę. Trzeba to się zastanowić, komu zależy, komu może zależeć na tym, żebyśmy my w Polsce, zamiast dyskutować o kierunkach rozwoju kraju, byli pogrążani w tego rodzaju absurdalne historie. Panie ministrze, musimy kończyć. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie ten problem rozwiązywać dalej. Wybory